والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئات ونجزيهم أفضل الذي كانوا يعملون ووصي الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعلت فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وهم بحامل من خطايا ومن شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مع الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدو الله خلقه ثم يعيد إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقربون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قوم إلا أن قالوا حذقوا فأنجاه الله منا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم من بعض ويلعنكم بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه لعزيز حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقوكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قوم إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرى إن هذا كان ظالمين قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم أن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالوا له فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله بظالمين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من سورت عنکبوت مکی سورت دے ترتیب پر لحاظ کی یو کم دیر شم فرض سورت قصصنا نازل نزول کی پنزو اتیا فرض سورت روم ندے ربط او مناسبت دے مخی سرا اور شاہ معشومان کس کا تے سمجھو دا پکیو تو لگو قصص کی ابتلا دا انبیاء و ذکر شوا نصورت عنکبوت کی ابتلاء مومنانو تسلی مومنانو تا ذکر کئی یا قصص ختم شروع پا توحید باندی فلا تدعو ما اللہ پرد شرک نو عنکبوت کی تشجیع فی تبلیغ دا یا قصص کی ترغیب ہو حجرت تا ان اللذی فرض علیک القرآن نو عنکبوت پاخر کے ہم ترغیب اور کے حجرت تا ذکر متصل لولو دیال لسوجی دید امتیازات روابطو امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا امتحاناتو بانی مومنانو تا پا خلاصورو دے ابراہیم علیہ السلام دے سیزلو دو غور ناچاللہ بچ کرے ہو پا او پا غز جولاگی پا انکبوت باندے او پا مسئلے پا وقت باندے او پا امتحاناتو سلاسو باندے مقصد او خلاصہ دو صورت انکبوت صورت کی ابتلاء علی المومنین و مومنانو ابتلاء سنگ چه مخی صورت کی ابتلاء علی الانبیاء تو دی صورت کی ابتلاء علی المومنین در امتحانو ندی وحو کیفیت دی امتحان یو امتحان نفس بری آرام غواری نو سریعا سکے چھے قرآن تکی نی دی گرمی تا گورا او دی وقت تا گورا خلق آرام کس تڑے رے او دی اس دی اوپا خلا نس تڑے گی حامنگ اس تڑی کلو تو دا غی ماخذ و شپکم آیا تو گورای دی برا خلا دا حس پنی نو او من جاہدا فا انما یو جاہدو تا تا بس باروی تا بس باروی تا بس باروی سمنگو امید دین انشاءاللہ تاسونا با اللہ خکار دے کے خیری ومن جاہدا فانما یجاہدو لنفسی دا قربانی بیجے ایسے نبوزی اللہ ومن جاہدا فانما یجاہدو لنفسی چاچ کوشش کو دا اللہ پا دن کے کوشش خشیرے فانما یجاہدو لنفسی یقینا فیدر کوششی دا پارد اقفل زام دا کوششی ہو کو تکلیفی اچک کو گرمی تے ہو نکتے گا دارنگی سڑے اوچ روٹے تے اونکا تے دا تکلیف تے اونکا تے دا نفا انما یجاہدو لنفسی دویم یرا تکلیف دا نفس خود برداشت کا خوبیابر مور اپلاوی چھ بچی ما خود باندہ تعلیم دے دا پارا کرے ہو چھ تنگو فاگی فاگی مسئلے کے منگل بخلق رضا کے نتلارے نمو خوزت بے غقر زیرا گیر کی نزا حضمان بخلق قدر کی نو تاو ہم انتا پا کری کے لئی مصیبت جوڑ کا او دا کری کے راست رکھا کو غم خادم پر خودا بچی ادا سکے دا مسئلے کے کینو دا با نکے گو رہے خا نالو افلالی زیتا تنس لبیا جیا خدا کے او من لبیا مسئلے پیدا کے شر جو لے کلا نو مور افلال باری منع کے اتم آیات او سین الانسانا بی والدے حسنان و ان جادا کا لتشرک بی مالی سلک بی من فلا فلا تطعوهما مور افلار دے منکے نو منکے گے مون نو منی کلا بدر تا افلار ہوئی کلا بدر تا خاون ہوئی کلا بدر تا مور ہوئی چکوڑا دا استال دیر ہوئی کنا ویدہ دا در سنو پیفنگونو مارے کلا ویدہ سریا دا گندہ سیزونا پدے گندو تا سو دا گندہ آورے یعنی ٹھیک دا ٹیپو او ریڈیو گندم دے او خم دے چھو قرآن پہ آو رہی نو بہترین چیز دے او چھو گانے بجانے پہ آو رہی نو بدترین چیز دے تا خود انسانم دے چھو انسان بیجے زان استعمالی نو ناکارت بننشتا ہم شر البریہ او چھو زان پخز استعمالی دے دن کارو نکی نو ہم خیر البریہ پاسز کے خیر او شرشتا نو داوی دا قرآن دا بندول یو طریقہ را هره دا ماوره یو دا خشه نده گوره پده بان خلق دا خلق کوری خلوه پسی وارو پا خبرت لیشو من جماعتا تا دا علم ملاو ده نو تیر منگ تا خیر ها نو منگ بسنگ از دا کور نو دا کلب دا طریقه وی کلب وی دیتا پکی داوی دا ماوره کلب وی دا پکی وی ند دا سی خلقو با بلکن نمانی یارا وانه سر بلکن کدی پلاده کدی مورده و کدی خزده خو بلکن او کدی خورده یو رانه وی ما تا پپوی چی گیره کل که ولی وی اگه بیا با سوال من خلکو کدزونو بیا با دارا استاد پار خلق نکا پر جسنا رو دو اده گیره دار یه را دیم استاد سنو ما بخیر سن نارو خد نوی لو بورا او الحمدلله حد طولو خی خد شتا سب بخد که نیچالا منتون بردل که خیری که نه منتون ما تا وی خودشتا وی بورا وی که داس خد خلق دل معلوم خد طالبان خد خلقشتا حاجه منگولا دا خپل خور یا خپل لور داو دا پنکا کو ها نو دا مو آئے نو دیو یه را کنه بیا ما خزا ندا که وقت علم دا دینو کا موسیٰ علیہ السلام تا وی بورا شعب علیہ السلام پی اللہ میرا بانکا افرده وطنو افرده زیو آنور بندو بسی ملاو کا دا موای چې دا ودا څه شي مو دا ودا څه شي دا چې خدای په الله درګي او ګيري په پرې را دا موای بیا وکړ خراب شي نو دا مور او پلار په دین کې قطن نه منه او دریم دریم خو بیا سوای منو خو وای نو دې ناکار پیرو ناکار مولا وای زما د سپینې جیری ته وګوره کنه یارو من می خړلې دې وګوره ها جیره می سپینې د خدای نه آسم روان زما وخت په دې صبر وکړه شیخوی ما تا یووی چه زمان پوری خود سبا رو که کنه چه زلارشم بیا که ایمال که زمان خیلارشم منو بیا ایمال که زمان خیلارم منو بیا با سبزی مواری ایمال چه داوی خیر دیزمون پوری سبا رو که چه منگ لارشم بیا چه سکیه که ها منگ با نشر میں تازا باوئی منگ با نشر میں دو رسم آیات کے ماخذ وقال اللذین کفروا للذین آمنوا تبیو سبیلنا وائی کافران مومنانو تا تابیشی زمان دلارو چارو وَنَحْمِلْ خَطَاءَكُمْ ابْتِلَاءً مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ فَنَاكَارُ الْمُدَيَّنُ نَبْتِلَاءَ وَمَا هُمْ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاءِهِمْ مِنْ شَيْءٍ نَذِيرِي پُوتَكُونَ گِرُ گُنَاوُنَ لَرِ استا گُنَا نشی پاراولے سماجی سپینی جری تو گورا سوگو سماجی سری جری تو گورا گورا کنا تو گورا کلی کی مشر مدایما خالق به قدر کے چته سترګ راته ګوري نو ته هم ما دې ده کې دا مسله کې او مال نه کړې وان کبوت مولا مخه له مرادا ګینه ګور یاد ساته نوم لکاجبونا یتنم دا درو جندې ستا ګنا نشي بارو دا ته وای یارا زمانه دې ټکی نو ذکرې علی بي تیری زمانه ذکرې او اوس وې دا کې او تا کې نو او ستانو چې ده نو دا ولې حق مې بیان کړې نو زه خو نیم چې زه حق واس پورته کوم ته دا مکوا نو دا خبره صحیح نه ده صحیح ده خنو نه کوم او خنو زه خو کتمان دا حق جوړېږم کاتم ده خنو بیا وسو زی مواري او لازم نه نو نه یې غسته او تاسو زمنګ نه لتبیننه للناس ولا تکتو مونه الله لو نه یې غسته لولا ينهاهم الربانون والاحبار تزان ته احبار وې کنه ها ربانین وی کنه یره کنه گزارا وې گزارې خو نشته قران کې الله سوې حکانو لا تناهون عن منکرن فعلوا حلا لولا ينهونا عن سو دا لولا ولې دوی تعزیز ته پارا ای گزارې گزار دینه انهم لکاذبون یقینا دا درو جندی یره لار بده منکې نفس بلی غواری چه مرا دی گرمی کسکے او ناکار پیرو ملابا دی منکے یہ دی او دعوی او رز دوی نا دعوی امیشی چه سو پورستا جن دی امیشا دا خبر بی امیشا دانو جی دوری سر خبر لارا بس ختم شوا جذبہ کرا گری لاری نا دعوی امیشی واقعی فرید ابراہیم علیہ السلام چود آیا تو گو رئی وقت ابتلا بسوروی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ نَحْنُ سَوَاءٌ إِنَّ شِسْتَا سُورَ زِندَگِي وِ نَحْنُ سَوَاءٌ عُمُرُ شِسْتَا سُورَ عُمُرِ دا بچي وي اِذَا تَجَاوَزَ مَسَالِكِ ابْتِلَاء بَرْدَاشْ كِي چِرِوي نُسْتَا كَيْفِيَت بَسَنگِي تَادَ بَخَالِب دُگُرُونَ هَارُونَ آچِي توفی او تعایف او پیسے بدر کئی مدرسی او جماعتنا بدر جوڑی کنا صدریہ و دسر بنا کئی آیات ماخذ گوڑی 24 نمبر آیات 24 تک ورے خیال کوئی فما کان جواب قومی الا ان کالو ابتلو او حرقوها تو جواب دو قوم دی ابراہیم علیہ السلام مگر اسے دی دلر اوج نہیں دلر یا اسے دی خلقو ادارا غلی شریع و فساد روی وجنی جی دخلاص شو او یای پور کے لگ لکے اتنا خوص نخلاصی گو تانا مدرسی جمعاتو نا خلق نا جوڑے تابا خلق اور کے غردے کے میدان تووتے تا دنیا کے دل را غلی تا دنیا کے دعوت نا پیداوی کار دا انبیاء و مخی بوزے قال اقتلو پشارو کے غردے گا میرو کے دشتو کے آواز پورتا کا الا ان قال اقتلوا خدا سے احتیاج کار مکو مخلوق دام الا ان قال اقتلوا حرقوا فانجاه الله من النار نو الله دې زبر بچو ما او اخر کې بیا وسوسه راځي هغه به انشاء الله اخر رکوع کې وایو امتحان نفس دې طرف نه مور او پلار دې طرف نه او د ناکار پیرو مولا دې طرف نه وقت بے سوری واقعات نوح علیہ السلام نحنی مصوکا طول مر او ابتلا بسنگئی کیفیت او تبر غرزئی وجنی بدی لارو کی بدر تناز دی داموہ جمال بخل فجیرو کی کرزئی الالف لانی محاسبن ناسو یترکو آگمان گئی خلق چپرے بخودیش دی بیکارا دیو جنا چوائی دی منگی مان لوڑے اعود کی دیبانی با امتحان ہونا پیشی امتحان بخاو احسب الناس وهم لا يفتنون آن خیال کئی خالے چی فدے با امتحان ہونا پیشی نانا امتحان برازی پدی مسلک اکلکی الحمدللہ امتحانات برازی پاہی کی بچیں پتیں پاس کئی اللہ لیکن سنگ چی سڑے دنیا امتحان نو کی پاس کی کله کله پکې فعل کیږي کله کله باندې مصیبت پکې راځي او کله پکې زم ولقد فتن الذين من قبلهم تاتي ازمائش کړه موږ پاکستان ته په خوادینو خامها کارکې الله رښتینی او خامها کارکې درو جن خلقو ته آیا خیال او ګمان کیا کسان شامل نو کوي بد نه کارا چې دوی موږ کې شي زمنګ نه زمانه به موږ کې شي او زمانه به اخلاص کې نه نه ډېر بده آ چې کومه فیصله کوي دی آسو چې امید لري د پېښې د الله چې زما سبا پېښې د الله سره کیږي نو مهنت کومه چې پرون تندې وشي بشکه نه تر الله راځون کې قیامت او د الله ورېدون کې پویا چا چې کوشش وکړو د الله په دین کې پتا به دارې د الله کې کوشش وکړو کوشش دا د مقلا نوجوانی دا وشاب النشا فی عبادت الله هغه ځوان طالب العلم چې د الله په دین کې وخت کړو دا عبادت الله تعالی خوښ لري حفائل نماز جاہدون لنفسی بشکا فیدر کوششی دے پارت اقفل دان دا بشکا اللہ دے بے فرواد مخلوق دے عبادت نا اوا زیرے چونکہ امتحانات گرانو نفدیک زیرم بار بار دا ہر امتحان نروس فوراں زیرے اور کئے آکسان چوی من نمسر دے ابتلا اوا من نے اکنے ایک چھے ابتلا و برداشت کو ما نفس دبا تکلیف اور کو ما گرمی و برداشت کو ما جیدونو کا تکلیفونو برداشت کوم دنو کا فیرن کم لامی روڑی سنگا تاکیدی دی کار تاکیدی کرے دی امتحان دی برداشت کرے دی نو تاکید در سرکی خام خال رکم برد اینا جو دنیا مصیبتو ندا گئی او خام خال بلدی برکم دیتا بہتر آج رکم امن کئی او سین الانسان بیوالی دی اول ته تدریب دی برداشت کړه نور څه به خلک سره بیا ډیره خبرې وی کوي کله کله الله دې په شیر رحمتونه ویږي او ثواب یې کې طلباء را سره ملګری هنو په یوزې دی ریدو دا سره را پاسه چې سبا وکړي چې اوس ما جن نه وي چې خدای سره کې بچو می پریه دته نس کې راستا شاګردان بچي سي ما دا کې چې اوس کې خیر دی تاسو دې زور کینو چې په اوس کړه بیا روان شنو مارے تعجب کو ا طالبانو یی چې تاسو خټل افسوس وکړه په افسوس مې زه کوم کو چې دا سره دی دې کې زه په کارو وشتم دې سره دې سره دې دې کې زه په کارو وشتم ما خو دنیا دا چې بدل شو دا چې انقلاب وچلی دا چې نن مال دې کې هغه دې چې تاسو له دار کړه دا سره الحمدلله ها دا محنت بکے محنت بکے آخر کی بیا اللہ دا سن کرا کی دا وقت چلا لے دا مخ کے سنگو دا نو آئیو من لانو کفرانانم سیادیم منگم دا اللہ قدرتون تہرانی گو لانو کفرانانم سیادیم دا ہم دنیا مسائب دی مخ لب اللہ بیدا جا خلق رکاوت کی نجوڑو ما مخ و مقابلہ کی والا لے رس و استابی عمل کرتیا تحید کی والا لے بیا خامغا بذب ان کو منگ دیتا خیستا آغا چلیکم عمل کئی او ما پسی سپیرا پسی کریو پدی دے کے دا سپیرا پسی کریو ہو خلی چا لور را سرو پا غیم اتزان بچ کریو او نن آگا دے چا ما بغیر چھو نفری دی ولنزی انہم احسن اللذی کانو عملون خامغا بذب ان کو دیتا بے خیستا آغا چلیکم عمل کئی دنیا کے بذب ان کو ملا اوسین الانسان اوسیت کوي ما انسان تا په مور خپل راغ سلام حسن دغه غلي ها چې تبا د مور خپل راغ سلوک کې خدا سے سلوک نه چې تاو ته بیا مثلا نه بیانې اپ کوشش کې د مور خپل پتا دې لپاره چې شرکو کې ما سرا برخدار کړا چې ما سرا چې نی وی تاره پاره پای باندې پویا ممن دا دوالو خاص ما ته دې واپس کې تو ساسو خبر وکم تاسو پای تاسو کوم عمل کو حضرت صاحب جنن هم مور رالا حضرت صاحب ها مور ته ویلو چې زبا خوراک نو کوم سکاک بنو کوم چې سو پوره تا په پیغمبر باندې کفر نه کړي کفر کو کا خبر ممن حضرت صاحب راي نبی عليه السلام ته وي حضرت زما مور بوکل تار کړي وسو کوم نو خوراک او نسکا کې چې پیغمبر کفر وکا نبی عليه السلام وي فلا تطعهما داسې مور کو بوکل تاری په دین کې او بیا به نمانی ممانا په دین کې واځه پرې رسریه ها ته ماده توحید او قران نه منې کې خاون مګر دوی دا قران بناو او واځه بیا اورم ها مول به سباله وي مول باندې کته به راغې منې بیا او نبئکم بما کنتم تعملون هی اره کومه خوندونه خو دې یار اچېخه هم څه ته څه ته دغه مزیدار د اړیکې په اخلاص را دي کولاو دې کنه باندې لا دې بيلي دا لسمن ته دا پری دي پټور شوارو اسکي نو نه ما اندام سره را پي خدا فن کا کولا خدا باز خلک عوام دا شو استاد کله کله به بنديږي دې دې نه خبر نه لرس استاد دې دایفه کله کله بنديږي سبا کې وته منګو خیر دې کله کله خیر دې ورغې بنديش خیال کوئی فلا تطعوهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون اوس چې امتحان دې د مور او پلار برداشت کو نو دویم زیری وګورا آکه سان چې مال وروړو او عمل نه وکنی ک ایمان په ابتلا وروړو چې د مور او پلار سره باپ دین کې مقابله کې ودریږي نبه منما او عمل نه وکنی چې امتحان نه برداشت کو ما نو خامخا د نبه کوم دل را پنه کارو کې اوس زجر بعد دا خلقنا سوری چوائی من ایمان نوڑے پالا کر تکلیف و قیشہ رتا فدن دا اللہ کی نو کرزے فتنہ کام تکلیف دا خلقو پشار دا عذاب دا اللہ دا بے عذاب دا اللہ کرزے لیت چاہو لئی اور دو سے پیڑے ورکنے اور مرد آسے مصیبت دے نو آگے عذابو کرزاؤ او قراشیم دا طرف دا ربستانا نو خام خواہی دے بیشک منگا سلستا سنو آلے کسی دی ایرو ما آیا نوی اللہ خبویا پاچ پسنو دا مخلوقات کی خامخا ظاہری اللہ کسان چی مان روڑے و خامخا ظاہری اللہ منافقان خلقو تا در امتحان وایا کسان چی کفر کرے مومنانو تا تابداریو تابیشی دا منگ دلارو چارو سمنگا خبر مان ایک گنا منگ سرے کنی دسمون رواجنو کے سلوی اقتیانو کلیزو کے پنہ من خطواکم نبار بکو منگا پورتا بکو منگ ساسو گناونو مولودن کی راس رکھنا ہے عید ملاد النبی حسن و نم بدل قصیرت النبی پنن کلا بدلی وانا من خطواکم پورتا بکو منگا گناون ساسو اولی دی پورتا کون گیر گناون آگئی رس سیزنا بیشک دی درو جن بیا زیرے رس تو ورکے خامقا اسکارم پورتا بکی ری بوجونا رقبل عمل او بوجونا سرد گمراہ کولو دو نور خلقو دو نور خلقی گمراہ کرے داری بوجونا وم پورتا کئی او خامغا تپوز بوکلیشی پورتا قیامت کی دا کات ری جوڑی پا اللہ باندیم جوڑی پسا تو تا قطبی دی رخوی دی اے اصحاب البدائی لکا بدتیانی جوڑی اے اصحاب البدائی زانے جو کری بدار ولقد اوس په ابتلا باندې په وخت باندې واقعیا د نوح علی السلام بیانې تاسو سره لګړې مانو علی السلام په قوم ته وخت رکړې نوح علی السلام په قوم کې فی دعوتهم فی اصلاحهم په اصلاح د خلکو کې په دعوت د خلکو کې وخت صورت کړې الفاظ نظر کالا مگر پنځوس کالا نو تو خبره او نمانلا نونیو دلن توفاق او دی ظالمان ویرک کلیوالک کی سوک نتیاری گی ندی تیاری گی نحنیم سوا کالا نوح علیہ السلام بیان کرے او سوکو سا تیار شیو نا اخبر کور مصر مخالفو کنان خز مخالفا عزوی مخالفو صرف دری زامن او دری داغی خز بس تا کار دعوت دے پانجے نا ہو ولچ دا خلق خبری گی دو گورا دا چا خبر کری گی ماضی فسی خط نہیں کرے او سب خو یو بل سرابی تیوی چرا سنگ چلی سنگ بزیزانی را ورساو دیگه دوله نه خبریگی یره وای مون خبر نو دا څه خبر را دا یو ما ته سوال جواب نه کړي او یو مون پیژن دې څه کې ځان خبرې ها او څه کې ځان نه خبرې خلاص مندرا وا صاحب سفینه او کشته والا او ګورو مون دې را نه دا فرض مخلوقات یا ابراهيم عليه السلام کله چې خپل قوم ته عبد الله وصفه کیفیت باندې واقعات ابراهيم عليه السلام بیانې عبد الله یو غنی الله الله او یی الله نه دا غورې دي تاسو پره که تاسو پویږي بشکا زجر مشرک ته پشر یقینا تاسو عبادت کوي به الله نه درګاونو او جوړوي تاسو ته روغ پالا بشکا کسان چې تاسو بلی به الله نه لا یملکو نو واس نه لريږي تاسو لا رزق اند رزق مالکان دي بل کوي دا الله سره رزق وا بوځو عبادت کوي الله او شکریا ادا کوي الله د پاره خاص الله ته تاسو واپس کولې شي وچت خالی الہی خو یاد کړئ خالی الہی مسکه جمله نحات او ته جمله معترضه وي او قران ته تعبیر 50 سره کوي فیت خالی الہی نو که تاسو تنظیم کوئ د پیغمبر نو فلا نشته به زړه غتا تاسو تاکي سره نسبت درو کړو او ټولګو کو خاص تاسو نه انبیاء او تا نشته پیغمبر مانی مگر رسول ښکارا وز دلائل آدین گوری سرنگی جوڑ کرے جوڑے اللہ مخلوق لرا پیدا کی مخلوق لرا پھر وہ واپس کے دے لرا بشک اداکار پر اللہ آسان دے تقویب دنیا یو گورا ہوا اگر دنیا کی فنظر سو چکے سرنگی پیدا کرے اللہ مخلوق بیا اللہ پیدا بکی پیو پیدایش بلقسم سرا قیامت کے دنیا کی پیدایش یو گورا آخر کی پیدا سے پیدا کی اور آخر پیدایش بیا بلقسم بھئی سنگ بھئی واللہ عالم بشک اللہ پاجوش دے قدرت والا عذاب ور کے چاہتا چکو گشی عذاب تو سبب دنا فرمانے اور رحم کے چاہے چکو گشی رحم پا سبب تابدہ رئی خاص اللہ تب تاسو اکر دو لیشے اونے تاسو اخلاصی دن کی دا اللہ نبضل کی اونے بلا اسمانوں کی اونے بویتا زرہ بیدا اللہ نصف دو سنسو کم دارین تخویب اخروی آکسان چکو فرے اکو پایتنو دا اللہ او په ملاقات د الله دا کسان نو مې د شیز مال مې روان ځانم جنت او دا کسان د فرازاب ته درناکم اورا چې ویواله ابراهيم عليه السلام نو قوم متسوي کیفیت باندې ابتلا نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام مگر دا چې وی او قتل هو جنې دلرا وجنې بد لال کو تناشتي او حرقوه يا اوسه دې تاسو هغه لرا فان جاؤ اللہ و النار نخلاص کہنا لدہ اللہ دوسر اول دور نام انبیاء اللہ و دوگل اکنستا کوپو پورے بے خاک کرا فمن بے اولا فسربان ارکی خودا او دوئی سے بے خیو چم بابا یو خالا را بل بل خوا دارنگی دوس پر منگل بانی بے منگس کر صرف اڈو کی وفاد شو اگر خبیت در اکرا ابراہیم علیہ السلام اور تو غرزو لے ان نبی دارکلا او تابا نگردی تابا نمنگس کئی یقینا پدې کې دا تا ته قران خېجه ګولې دا پدې کې راجیبا یقینا پدې کې ساج مشان نبی ز پاغا کوم چا یقین کې هو ابراهيم عليه السلام یقینا دیولتا سو به الله نا او سانن درگاهونه موادتن سود دوستي په خپل من کې په جوند دنیا کې تاسو دوستانه پای کې ګړې درگاهونه سبب تعلق هغه ګرځوي یا با په روزه قیامت کې انکار کی یکفر انکار وکي موږ څنګه وکړو سم کې راغل انکار وکي باجستاو په باز باندې او لعنت بریږي باجستاو په بازو لعنت په یو بللیږي او ازین تاسو له ور او نبی تاسو له سوچم دادی فامن له لوط تو تصدیق له و دو ابراهيم عليه السلام خبر لوط عليه السلام لوط عليه السلام اورارو نورواره ګورا ها کړه دا سرسره ودري په مسله کې دا وسره وروارو سرسره ولاله کنور خلک مخالف ده خوراره خو سره ولاله او ویلو تلی سلام انی مهاجر الی ربی بشک ده جوت کو انکه ما الی رضا ربی رضا خپل رب تا رضا خپل رب تا لو دهاران او هاران ابراهیم علی السلام ورو بشکر اللہ دار زور ورم حکمت والا ابا خمنگا رت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او گرزوری من پاولاد دا ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ای لگا والکتاب و کتاب نام مراہ اللبی لکھری دی مقام کے دا اللہ مانو بھی تفسیر دے خیصت تفسیر دے دو جو دکے وی وکل الانبیاء من بعده من ذریتی سورا انبیاء چراغلیو پس ابراہیم علیہ السلام نام ناغا پاولاد ابراہیم علیہ السلام چراغلیو تکلیف اگر پورتا کریو چو چا تا دیر تکلیف ملاوشی انو داغر نسل اللہ دنیا کریل پری ریکار دیئے دی ابراہیم علیہ السلام نا چرست سورا انبیاء راغلیو دا طول داغا پا اصل پا نسل کے راغلیو فلم ینزل بعدہو کتاب اللہ علی اولادی او چو سورا کتابو نا داغر نرست راغلیو نا دا پاولاد دا ابراہیم علیہ السلام مان راغلیو تکلیف پورتا کا چا اولاد کیو نسو بچو کی اللہ دنداری پیدا کی حول کتاب او کرزول من پاولاد آئی کی پیغمبر لرا او کتابونو لرا پاتینا اجرہو بی دنیا اول کرم من در اجرہ در دنیا کیو یکنم دے بھائی پاکرت کی لمن السالین مان نبین فی الجنہ دے بھائی مراہو اللبی دوئی دے بھائی لمن السالین مان نبین دام بیاو سر بھائی جنت کے یا تلو تلی سلام کلی چوی قل قوم تا یقین انتاسو خامخا رات لکوی بیہائی تا ندے مکشوی ساسونا پدی پدیدکار یو قصد مخلوقنا تاریخ قرآن و خود و قرآن چو ظالمان استاسو لبن سوک دیکار تا مکشوی ندے که مکشوی خطاسوی بند فیردہ لکانو تا آیا کن انتاسو خامخا رات لکوی سنو تا سنو تا خلق ندا جی ان پرنویلیو کنا آلکانو تا خدا پائردہ کسکر دیدن سری ها بادا د شاوات او پرې کوي تاسو لارې لارې پرې کوي یعنی یو خدا پليتي کوي بل لارو کې ناس ته او شکی کوي یا تر ته ون سبیل بندوي لارې د نسل ځکه چې سره ټول مر پدې کې وخت تیر کې نو هغه بیا بچنه کی ټول مر هغه دا شی ختم کړي اشتیاق مې بیا څه پدې کې او تر ته ون اپرې کوي لارې د نسل او راته کوي فی نادی کوم منکر باغا مجلسونو ستاسو ناکارو کې منکر آغا مجلس چه مجلس د شرک یا چه مجلس د ورالل نو کرپ کرپ نو سم تزار تزونه بیچو دا علماء لگی غا ایر بیکار یو کار ایلو تو تیزونو دیر شروع کیو لیکن یو قوم دیر آغا دیر مشهور دا پنجابیان فما کان جوابی ریو پیرتریو ملتان تا اشتدارانو دوستانو پدا روانو ما تا سپتا وا ناغی جتا پوشیو چو دا پتان دے یو پنجایی مال رامن لکل پتان پتان پتان سنو سنو ما خدا جا سوی تر تر تر تر تر ما دیگا دی مال رامن دوالا زالی مال رامن دا دا اکاری سنو علیکن سسنو شورو جاتا اکرا تبا کار تو دا میرے کا تاتا خم دا یلی جات پاتی شوی تا نو جواب د قوم درود علیہ السلام مگر دا د دې له خوره خمل لريو را دو کې موږ ته فاز عبد الله کته دې رښتینو نام نو هر درود علیہ السلام یې زمار بایندال او کزما په قوم فساد کوم کو باندې خلاف د قوم فساد کوم کو اکل اچراغ موږ استاجی فرشتي اوسراله ابراهيم عليه السلام کا بیر بشرا فضل دې بچي قالوی دی بشک منگا حلاک ان کی آدھری کری بشک آدھری او ظالمان مشرکان دی دکی من تباکو اوی ابراہیم علیہ السلام بشک پدی کی خلوط علیہ السلام ہم دے قالوی من خفوی کو پاچاچ پدی کری گرید مومنان لنو نجی انہو خامخا پریدو منگا اغیل را دازابنا دانچ اخلاسو اخلاسو لوالا سوک دے اللہ لنو نجی انہو خامخا پریدو منگا دا عظامنا لوت ابراہیم علیہ السلام او داغا لوت علیہ السلام او آل داغا مگر خد داغا نپریدو دا خد او سبار بار دیکھر رکھئے کانتوا خد داغا من الغابرین دا باقشون فازاب کے ارگلہ چراز منگستا جلوت علیہ السلام تسی ابی ہم خفق لیشو و بیزتی داغی او چو بیعت دی بیزتی کی وزا تبیہم ذرا او تنگیشو پاغی دا پختونا پختی دا سی یو بلکی دا دیر کم نوارا لیوی خدا اوس بسی کی بیانو دا خود دیر پرید خلق دے ہوئی قالونوی فرشتو لا تقب ما یری گام بزرد آگئی مزا منتا نشی رسی دے او مخبر کی گا بشک منگا حاپر خودن کیو تالرا استا آل دا عذابنا مگر خدستا کانتوی با دا پاتشون عذاب کے بشک منگا دا لگن کیو پا آل دا لیکلی دا عذاب دا برنام و سبب دا آئی شعورنا فرمانا او تاقی پر خود من دو دواقینا نغرخ کارا دو فادا قوم چا رکر نکا رکھ لی بلا واقعا لیکن لیو من بدین تا یودینا شعیب علیہ السلام ویلو شعیب علیہ السلام ایدما قوما یوگنی اللہ ورجل یوم الاخر او یقین ان کے رجل آخر پا قیامت فلا تاسو فساد نکوی پزمکے کے یا مگر دے پزمکے کی فساد کون کی لفا کذبو ہو دانو جدار رخب سرے دے صدقو فی کذبو یو پیغمبر پا بارے کے چاہ تصدیق نہ دیکھ رہے کلے رہے نستان تصدیق نہ گئی دا مو آئے جزما دا خلق ولی نمینی وادا منمینی یار فا کذبو ہو دے نسبت درو کو تاتاوست قرآن ٹریننگ در کئی گورے نسبت درو کو دے پیغمبر تا پا غضب مرجفا نونیو دیر را زلزلے نوکر دے دے پکولو کرون کی جاسمین پرمکے پٹون کو پڑا تو وادن واحلکن آدن اوحلا کرون منگ آدیان سمودیان او تاکی خارشوی غیتا من مساکنن کندرا زین داگی تاو صدا غزین خرخ کادری چاگت باشوی او خیست کری ویتا شیطان بد عمل داگی بد عمل بیکا او غو تا خیست کاری دا تو بند کرو شیطان دیر را توحید نا سبیل دا اللہ دی کتاب نی بند کریو دا توحید نی بند کریو او دوی مستفسرین خاقل من خپورا خاقل مندو والکنا قارون و فرعون او حلاکل من قارون چڑی مالدارو و فرعون او حلاکل من فرعون چ بادشاہو و حامانا حلاکل من حامان چ وزیرو تاکی علت دا عذاب تاکی راغلی وغیتا موسیٰ علیہ السلام پا دلائلو باندے هر یو پیغمبر دلائل پیش کریو نو خلقو سکریو فستکبرو فلارد نو سرکشی کروا زان غرگنو دنیا کی دالت دننا وما کانو او نو دی سابقین مخیچی دنگی دالانا چزان دالان دا عذاب نمکی کیو بچی یا نو دی سابقین بچکی دنگی فکلن هر یو رقومونا خلنا منگونیو پس وفد گناہ دا ایمان دیم نو پا سنگ سنگ مینی ولیو نو عذابو نو اس بیانیم ومن هم بازده قومنا حسوکو ارسلنا علی حاسبا چراو لگ من فاق قوم بانی حاسبا بات تیزو ما پی بات داسر او لگو چزان سنبه کانی ادوزول کانی لکه قوم عاد او فقوم لوت میرا لے گره ومن هم منا قضتو سیحا او بازده نارا قومنا چونی وغیر را چگه لکه صالح علیہ السلام قوم بانی چگر آگره و ومن هم من خصفنا به الارض او د شعیب علیہ السلام په قوم چې غراغله وا چې خلاف د پیغمبر واره او بازي اوسو کو چومان من غره را پزما کا لکا هارون او بازي اوسو کو چومنګ دوبکلو په دریاب کې لکا قوم نو او د موسی علیہ السلام قوم نبی الله چې جاته او کنو الله ظلم کا نا اللہ پچا ظلم نہ کہے لیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دے فقل زانو جاتے ہو کو تو گناہوں پہ وجا لا تبا برباد سو ادا تبا سلے مقصد مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدرون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآيات للمؤمنين اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذي ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يكفر باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لا انزل عليه ايات من ايات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولا نجم أن أنزلنا عليك الكتاب العلم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم إن قلت فهب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي حيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في البلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتينا ويتمطوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يصير خير خود نتیجینا اس مثال خی دم مشرک اصل مقصد دو صورت پاغی یو مثال خی چه امتحانات راجی نتیجی مسئلی دو توحید دو پار برازی کواخو نتیجی دو پارا که ابتلا دا نو دا مسئلے دا پارا اوس اغا اصل مضمون مقصد خی مثال دائم دا جو لاغی دا اغا غلی سو کتا غلا ہوئی سو کتا جو لاغی ہوئی حمسل اللذین انتغذو من دون اللہ اولیاء صفت دا کسانو چیونی بیدار لانا نون مدرکارا نوری نوری گو دائی پاکی اوس بیان رولا چه گولی مسئلے ہی را پریلے ندی اصل نچب اصل مسئل مضمون پریلے ندی صفت دا کسانو چوینو بیدالرنو خدا نو چا یونی ولی او چا دا سرخو گی او چا دا بادو کما سیان کبود مثال آئی پشاند کم پشاند صفت دا جولا گیرے جولا گے اتغازت بیتن چونی جی آگا چو جول گیا یو کور لرا اگر کور جول کرے یو آئین ناو حنال بیوتی لبیدلن کبود او خامخا دسپک کورن کے خامخا کور دا جولا گیرے لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوی گورا کور دا دریو فیدو دا پارا یو انسان جوڑای یو دا دی دا پارا چیزا پیدا گرمی او دا سردی نا بچم گرمی دا ما تا سو روی سردی دا چی یخی دن نرازی نا دویم کور خلق دا دی دا پارا جوڑای دا اول سفر اغیطا سفر ہوئی دویم قلعہ چه خلق پیزان بچ کری تو دشمن نا درین ها خلق کوتا جو رئی عباده کئی بلدنگونا جو رئی چه رفع در باد باران نا بچه ما اخفل جون بکی تیرو ما کوتا را کمر را چه رفع آئی که اخفل جون تیرو ما تیلا را دو دشمن نا زان بچ کو ما سفر دے چه در گرمی او در سرده نا پیزان بچ کو دو جو لائگی دا کور دا دی دریو فیدو دا پارن نرے کور دے خدا درے نپی دے دا گرمی رو سردی نا بچ کی کور دے نوز خدا سے یوزے جوڑ کو او دا پاس پی بارانو شو نو سرد آرا کور او دا جولا کی دیکھتا گرزی گی او یا نور مخا مخ نور دے نو نور دے دا غینام نشی بچ کی دے سلی دارم راغی سرم دے بچ کل کرے سلی سرم آگا کور دا لرشی او دو دشمن نم پیزه زان نشی بچ که ولی دا جولاگی کوری او دا راشی پایی که او دا دیگا چه کم دشمن ده چرمخ که زمون جو مات که نیسته که نمتا اوسو خود ده ماشاءاللہ صفا ده چرمخ که لکه دا نو دی دا دی که چه گنا کلا فمن من راشی دخپل دشمن نپده که زان غلی که دا چرمخ که پاسان راشی پده که او خوری خپل کور که دکا دا انجل بنجل شی او پاسان طریقے پائے کی اخری نپی دا دشمن نا بچ کے دیشی اخفل کور کے نپی دا بعد باران نا بچ کے دیشی او نا دا گرمی او نا دا سردائینا نو مشرک خود دیر پارا مدرگارونی اوچے ما با بچ کے نو ظالم آنے دا دشمن نا بچ کے دیشی هغه د سرخوږي او د پالج او د توخینه بشکولې شي دا چې دی ولې د ظالم په ناره ور سره غلسته دا د فلانی زموازه و مړه د مثال دا جولاګیر کور دی سره دا غ شرک نه با الله تا گرفتار کی او د دنیا له بل طرف د بری بوج زړه راغې نه شرک مشرک به شرک بکه هغه هغه به او بیا دغه د شیخ خلاصولې ان الذين هم مشرک لپوی بشک الله پوی پاسبان چې د رحمت کې به الله نه منشه نسیزنا دا الله زور اور متو الله دې دا مثال نه نظر بوها بیانو موږ دل رات فرد خلقو الله دې دا مثال ز بیانو ما د پوی د خلقو د پارا وما تلوا الا العالمون ان پوی پدې باندې مگر الا العالمون پدې مثال ولیا سکنه پوی ها زکا قرآن ومایا کلو آئل العالمون نپوی پا مقصد دی مثالون الا الموحدون سمرکن دی مانا که الا العالمون و عالم چاہتا ہوئی عبداللہ امن عباس رضی اللہ عنہ پر ان تاسو آغا جنازہ کی چاہ بیان کاؤ وی مولانا یونس نامانی صاحب جا عالم تشریح ہوئی کرے را پر روایت دچا عبداللہ ابن عباس کا توجہ ہوا نو عالم آغا دے چھ دا شرک تردید او دا بیرات و تردید کئی تو توحید و سنت اشاعت کئی خیالو کنا نو آغا خلق دا عالمون دا کم نو دا عالمان کم عالمان دی نگا مواحدین دی نو نو خود شرک بوجی دی سریعت ورسا تو شرک بوجی اٹھا کشی بھی دی کلے پوسی دے گرا کولاو کی کلے پا حبر یو سیز کرا کولاو کی کلے پہ عید ملاد النبی کرا کولاو کی کلے وی آوری ناوری کلے پائی کی کولاو کی سما موتا کی کلے وی حیاتیان پلے پائی کی ٹیم پٹی مارا بوجھے اگر گن راہ کیا رکھے اور شرک ہو رہے قددی تردید کے نو صرف کم جماعت نے ہاں مواہدون مواہد دین دا جا توحید بیانے ہیں نو خودے دوبا خانا سردا کے نکلو کی باغی او شرکیات او بدعات بھی گیا دا شرکیات او بدعات کلا تردید کی وما کلو الا العالمون ان کوئی په مقصد دې مثال نو مگر عالمان پویا خلق نو مکلب خطول لی اپو صرف علماء دی نو عوام بسکے عوام بسکے تقلید بنے کئی نہ تقلید بنے کئی بیا کو تقلید نہ کئی نو بیا غو اتباع الهوا کئی نو پیدا کری اللہ اسماؤن نوزم کی پریشیا یقینا پدی کی خام خانہ کی رفاظ یقین کو ان کو اطلو ماہو یہ ریک من کتاب اولو لا کتاب اطلو اولو لا کلوی اقرا اولو لا کلوی وقرو اولو لے اولو لا کلوان اطلو اولو لا لنبا واتبیو کلوی تابش اوامر دی اوامر اولولا امور مسلحہ دا تثبت دا پارا اولولا کتاب چو حکم تا دیر اولستا اولولا مارا قرآن چلستے جی چو حکم کولے جی تا دا قرآن نا پاک کی پابندی کے ودمان زر خوگر چو قرآن لولے گوئے دا موس پابند یا سنجر دا موس دا نا پاتے نیشی ہاں ان سلاتا تنال فاشای ون منکر یشک من منکی خلق دا بیائے کاؤنا ون منکر او دا نارواؤنا چمونس کے او دناروان منا نشو نپوشو چستا من من نریخا بشکا لذکر اللہ اکبر بشکا یا زاد المسیر ہوئی صلات نمورات قرآن دے بشک قرآن منا کئی خلق دبیحائینا او دناروان کرنونا نو چی قرآن وے سرد قرآن نا غلط کرنے کے اندہ سر بیحائی اندہ قرآن بیا نرے خامنا ذکر داللہ دے لئے دے اللہ پوئی گی ذکر داللہ اکبر دے او اللہ کو کوئی پاچ تاسو جوڑو ہے ولا تجادلو جگر مکوئی تاسو آل الکتاب دو ملیانو سرا دو وجہ دا شرافت دی کتاب نا زکاہ علی علم دا کتاب ملاو دے نو خیر دا کتاب دو وجہ ناو سجا گالا مکوئی اللہ پاکی شر دے گولے اللہ مگر جگر کوئی بلدی پارا خبرہ پارا خبرہ یا سن چا بہتر خبر دا دا خبره بهتره کومه ده مراه النبی او زاد المسیر وی لا اله الا الله مسند توحید چاغه د شرک بیان کی د بدعات او مولا نو بیا او صدا تردید کو دای چې شرک او بدعت دی او بیان کو دای غلط وکړو الا الذين مغرا کسان لكن الذين ظلموا لكن ا کسان چې ظلم کړي منهم ددینا ظلم دا غینا کړي دي نو یو جادرونا بغیر توحید هغه جگړه کوي بغیر توحید نه او چې توحید نه بغیر جگړه کوي نو دا خنه کوي له په نور مسلو اختر اور سره وایه تاسو من ایمان نورې په کتاب چې دا لیکل شوی مونږ ته او دا لیکل شوی تاسو ته بدرګار مونږه بدرګار ساسو دې کیو مونږه خاص الله تعالیدار دا ویږي را لیکل مونږ ته قرآن تاسو می قرآن لاولېګو دا کسان چور کړې مونږ دلته را فهم دې کتاب دې یقین کې پدې کتاب او باز دې کسان لاسو دې چې منی دا قرآن یقین پدې کتاب دې مکه والاونه او انکار نکړي پایتونو مونږ مگر کافرانو اس بات رسالت نوی تو چلوستے دیوے پخوادی کتاب درازلو نمیو کتاب اولو خط کرے او تادل را بیمین کا پخپل خلاص باندے کہ یاد لستے وے یاد درین امک کے خط کولے شوے نو پدا وقتی لرتابل مقتلون شرک بکرے باطل پرستو جدا مکر دلی کل کولے شوے ملا آسی دان نکار یا امک کے خبری کولا زانا جو رئی بلوا بلکہ دا قرآن کریم دلائل لکھ پسینو دا کسانو کی موجود چور کرے شو دا علم دے انکار نہ کئی پایتونو نمانگ مگر ظالمان ظالمان انکار کئینو رتر اپ انکار دو قرآن باندی وائدی ولی نراجی پدبانی یو دلائل نراجی پدبانی دلائل دخل ربنا دا اعتراض بار بار کئی بیمانا لولا انزلالی آیاتم من ربی قلوا پیغمبر انما الآیات عند الله درس آیات مخیم تیر شو افسر انما الآیات عند الله آی ابراہیم کی چھو دولو سمایات کی انما الآیات عند الله بشکا دلائل طول دا اللہ ندی او بشکا زیم یدو ان کے موجزی خود اللہ سر دی کیا کرے جواب کرے انما الغیب للہ غیب دا اللہ سره دی یونس کې ویلو کړه معنا معجزې د غیب نه دی او غیب دا اللہ سره دی کله بدا جواب کوي کله ان ملایات ان الله او بشک دې هم يرون کې ښکارا ترغیب قران تا اولم یکفهم آیا کافی او بصره دې خلق لرا دا خبره ولا کافی نو چې بشک مونږه را لګلې په تا باندې قران وای چې قران دا ولګو دا دې خلق ولا کافی نو یوتلا چلوستیجی پدایبانی زما کتاب چې خلکو ته زما کتاب لوستې شي دا ولا کافی نو کافی و کنو اینا مړه موږ قرآن مو وای موږ یو ماته ویلو دا په سره علی کړو وې موږ سیندوان خلې چې موږ ته قرآن وې همې دا قرآن خلې سیندوان وته وای دا لا دا دا خبر ته موږ سیندوان نه چې موږ ته قرآن وې ان نام زلالې کتاب بشک مونږه را لګلې په تابانو قران چلوستې شي په دای باندې نو قران د لکافیو کنه مړه قران وایا ان دې زکه قران وا چې په دې کې رحمت ته او په دې کې ذکر ذکر دې فن دې ته فارو داسې قوم چې هغه منی حکمونه زما زما حکمونه منی هغه به زکې نو دوان نه منی قوم یومنون چې هغه منی ګور چنور کتابونه به شروع کړو نه پاره کې رحمت نشتا که رحمت دې نو په دې قران دې چې قران ته کې ناشته که قران زده کېو کنه زده کې خو چې غوږم کې خود نو رحمت ملاو شو وغشیتهم الرحمه وحفظتهم الملائکه وذكرهم الله الله اکبر سورخ سر رحمت دې ملا او زبانه رحمتونه وريږي وا کافی دی اللہ زما او صوت میزا شهیدم زمنگ شیخ اللہ دی رحمتونو ویږي وای کدی کې ثواب نم وی ثواب ما بدا قران ویلې د مزید پاره عمل لري مزرا کې خلق شاعری کې خلق نور کتابونو د مزید پاره ما بدا کتاب ویلې ذکر دی کې دیر خواندې ماده نو پدې کې هو ثواب هم نه به ولې نه وایم اولم یکیم ان انزل الله عليك الكتاب يتلى عليهم تلستيج په دی باندې وا کافر الله په من زما او تاسو کې مشهید موجود جواب پیغمبر الله کافر نو سوره رات اخر کې ویل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم درس الاجتماعات دو سر وي پوي پاسمانه چې پاسمانو کې ونو کېري آ که سان چې مانو بل باطل پا دلیلی باطل باندی پا دلیلی باطلی ایمان روڑے دے سریا وکفروا بالله او کفر کړي ایمان په باطل بغیر الله ولې چې ذمہوار دي او کفر کړي بالله په یوالد الله خدا کا سان تاوانی زجر او په تلوار سره غواړي ستانه عذاب د دنیا ملکم دې چې عذاب راي وازا لیک عذاب ندي نو څه غواړي ولولا جل مسما کنه وی اغانه ته مقرر راتو عذاب لجاهم العذاب نو خامغه ربش دې عذاب نور عذاب څنګه چې په شوارو کې تاسو 10 منټه دی دی ملاوي نور عذاب څنګه هل جاءهم او ياخذهم على تخوف على تنقص رورو دې نسی کنه داسه نندان سوال رورو رورو بیا داسه اته نو ترجمه کړي حال اولا جن مسما جاءهم العذاب نو خامغه ربش دې عذاب او خامغه ربش دې تا بغتتن ناس عذابهم لا یشرون کله باچانک راشر کله سیلابون دا زلزلو او دا خلق باندې پوی چې د کمی غالي عذاب دی یستاجلونک بلا عذاب تلواس غالي سنا عذاب د اخرت کله عذاب د دنیا او کله عذاب د اخرت مخی عذاب د دنیا او اوسی عذاب د اخرت په تلوار غواړي بشکا جهنم را ګره کون ګره کافر را په جهنم کې تول با کافر راجع من کی لمحیطت لجمیون بالکافرین پاورا چرا پور پر بگی دیر را عذاب دا پاس لدی با عذابوی ومن تات ارجلیم اولان در اخفور دی با عذابوی سورت آراف قور تاسو یو سلوی خیات سورت آراف لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش دید پار بید جهنم نفرشن دور مياد فرشن بچون بدور ومن فوقهم غواش او دا پاس دا دیب ویچ او دا پاس دا دیب ویچ چتون دور دا پاس دا چتون دور لاندنا فرشن دور فرشن و چتون دور اللہ دا منگ بچ کی منگ دی معمولی گرمی لٹنگی دینشو معمولی پوکی کو چخاتا پکی بریگی همونگو بیدی کا مدار چراغا لوئی سر بستکو اللہ دے منگ بچکی نو یوما پاورا چپٹ بگی دیر را عذاب دا پاسد دی اومن تات اجلیم اولان دیر اقفور دی اگوی اللہ زوکو سکی سزا دا مجھ تازکو دنیا کے ازکا ہو زیارا اس وسوسے دے کرکے ترغیب اور کئی مسئلے دا توحید تا خوپ دے مسئلے دا توحید دا پارا طالب رکاتون پڑکاوتون رازیم کله یو کله بل ابتلا او شګورا یا عبادی الذین آمنو او بندگانو زما ترغیب ورکې ها اے بندگانو زما اوس یو چر تلاش مړه کبه کې مریض سي کې من نپري دي یار دې دې کې هزار بل کم دې بل ارشم نو جواب اے بندگانو زما کسانو چې مان وروړي زما په یو والی ایمان وروړي په تکلیفونو باندې نو به شي کزما کزما فراخ ازما کوم فراخ را پای کدا لنګنس او ملک خدا څنګه نس ای آیا رفیع آیا نو خازما عبادتو کې چې کم دې غزینو ځا ملنګ د ملنګ په خوشالې هوني دې ته نبري په ځل لارشه یار کدا مسله دا څه فرشته چې څوک منو پری دی یار ته پیرو خو به وږي نه کنه یار لار کې مداخله کوم نه دز بدلو مبا سکے زمانہ جواب کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مر دے مر خو به حاصل سکما نو چې په قران لازم په توحید نو خانه دا یا به خاص متا تاسو واپس کولې شي نو بیا دا وسوسه ته شیطان بې ایمانه پړ کې غرضای غره ها چرته بزی مربدی کی نو وسوسه بدل شیطان پړ کې واچي یارا ته الله یار خو کور جوړ کړې دا چې کوم له دلا جوړ کړې مزیدار خېستا د کورس د جمعه سره کلاړ خدای شته د جمعه کې کمره شته نو خلک دا خطر کې دا هره خپل کور جوړ کړې دلا او خبه غما ها د جمعه د لبیږي دا کړې دا کور تا خاص دی فریدی کور کې یاد بیا په دې کې ته کور داسې ملایوي کله یانم دې لګرانی دي نو جواب والذین آمنوا آکسان چې من له مسره ابتلا چې ابتلا و برداشت کوما عمل وکوما لانو نبی لانو بوی انهم من الجنه غرفا خامخا زیبور کوتے لرا د جنت نا بالا خانی مسره توحید بیان کا چې بالا خانی درکم دلا تجری چې بیګ بلان دي دونو داغنه ولې می شوی پای کی سخد اجر د عمل کو انکو نلمش لهادا فلیا مل العاملون فلیتنافس المتنافسون شوق وکنداس نه متنو د پارا غرف صدوی حدیث کی راضی د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقلی تفسیر مراغی دا حدیث نقل کرے او ان فی الجنت لغرفا یو کس راغے ان فی الجنت لغرفا جنت و بالا خانی وی قسم ها قسم نبی علیہ السلام نے تپوس کی یو باندچی لمن ہی یا رسول اللہ باندچیان پر دن دیر مہینی دی باندو خلق دی بازاری خلق دن دن شوق نکے تا طول دی بے حای دی صدا مخری دی باندو خلق پر دن دیر مہینی یو باندچی را ہے حضرت وی لمن ہی یا رسول اللہ دا خاص بالا خانی بجنت کے دا چار پا رہی نبی علیہ السلام تا سلوک قسم خلق خیر یو آ خلق تمن طیب الکلام چاچه خیسته بیان ده توحید کری خیسته بیان ده توحید یا اخاق لاک استعمال کری خیسته بیان طیبین مکتاز ویلی کنه طیبین تتوفاهم الملائکه طیبین پا حالت توحید پاکو دویم توامون خلقو لور کری دیر داس خلقو لا خیسته خیسته خلقو لا توامون لور کری روٹی وزیفا خیال ساتی کپلی پیزار حددی بندو بچے کئی تو آمونی ورکری دیم ویسلی او درم وادا مسیام روجی نیولی روجی بے ساتھ لی یو خواہ نوری روجی دیو خواہ خود فرضی ساتھ دی آگا نفلی روجی حرمی عاشق بری یا آباز روجی اگر نسی نفلی او سلورم ویسلی باللیلی ورناسن یامونم او د شپې مونږی کاو نبی علیہ السلام د شپې تاجولې کول خلق بو ودو سو قسمه خلقو د پاره یو توحیدی بیان کړي دویم ها خلقو له خوراکونو ورکړي دریم روزي ساتري وی نفلی او پنځم د شپې مونږونه او خلق بو ودو نو کدا سلو نشي یو خو به ځان ما ولا کنه یا بیانو کا رخ بیان نکے رخ طعام ورکا رخ طعام نورکے نموز خودش پہ کوا رخ آغا نکے نو روجی ہو نفلی نسکن زوئی علیف اس دے اس نے لینی زان لڑا دے آخر دا بارے اس نے دے دا بدا چھ بن لئی حضرت ہوئی وَإِنَّا فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفَا تُرَا زُهُورُهَا مِن بُتُونِهَا وَبُتُونُهَا مِن زُهُورِهَا دا بدا چھ زی با جنت کے جنت خبر دیر جنتو نہیں قسمہ قسم بنگلی بھئی خدا بخاص مقام ددا سے خلقو دپا رہی چھدا سے بوتو نما بیان کرا چھدن نا پائے ہاں بولڈنگ کے ادھرے گی نٹھو جنتو نبا دیکھکاری ار روزے او چھو پکم جے گی دجنت پکم گھٹ کے والا لے نتا تبا آخفلہ کمرہ خلقور بالکل دا سے کاری گی لکتب مسک پاری کے والا لے ما او حالان کتبا دیکھنا دل لرے دا سے زین اللہ تیار کر رہی اللہ لازم نصیب کی خالدین فیا نیماج الاملین اللذین آکسان صبرو چھ صبرو کو فمصیبتون ماندے صبر کوا فتکلیفونو صبر کوا فامتحاناتو او خاص پکفل ربانے زانس پاری خلق خوبونہ کئے او تا تکلیفو چت کم وقائی من دابت لا تعملو رسکا اللہ یرزقوا ویعاکم بلو سوسا تچھ بیان دن کے یارا تو خود ہوتا ہے کہ دا سے چھے گئے خود اشتہ کو سو دلہ روٹے اندر کی یارا رضو خبری دا پیسے خبری دا آگا چھے و روٹے اندر بانے بند بکی خدا سے کار کے نو جواب وقائی من دابت اللہ تعمل و رزقہ دیر زیر زندہ سرنا نپورتا کئی پھل رزق لرزان سرد نولی اللہ رضو پر گیا گئی تھا و خواستا ستا دا اللہ ریدن کے پویام اللہ وین یارا صداکار کے دکان بڑی بند شی ذمہ داری بڑی خراب شی تجارتونه بڑی خراب شی ها ملګری وا داوا رزق پیدا شری ادا دا لاس کرے دا مخلوق لاس کرے دکان دی بند شی نو بند شی تجارت دی بندشی بندشی دی مسئلے دی پارا اوگر از امان شیخ سورہ دی دکان اوالا دونو مشینی بند کرے نو پارا مناظرہ مخی ما چوئے دیو تا پروائے رو نوا فکر اکلو پدے که دن شیطان بوی مرا آتا بدل خراب شی و خراب دیشی ولائن سالتا هم من خلق السماء بل وسوسا تچه دا تا چه روی غلطا دی خلق گورا تا دیر خلق دی پی جنی سک چه روی سک روٹی روی اطلا ملگری شاگردان دی نو دیده نک خلق اوخ کلی و بلده للار الواح و بطول نوی خلی گیار نو چاگا تابکی شاگردان نو پایی که بلا وقت لگی تو جواب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض تقولون لا إله چا پیدا کړی یې اسمان نظم کی چا کار کې لګولې نور اوس پون مې تو خامخا وای په دې الله کوم خادي والو له شو تو وینا وګرا نور اوس پون مې تعالی ما الله وی تابع کړی دي چې نور اوس پون مې مسخر دي نو خلق بدل مسخر کما په بل دې کې خو توحید مسله بیان کا نور اس پر مسنگ مسخر دی خلق بدل مسخر کما رستو کی گما چیر بیا بدل ما خلق او ندی وے کن مسخر کی گنا بلا وسوسا اللہ یبسط رزق لمن یشاء من عبادی و یقدر اللہ کی ارس خپریمان دی سچ غالی ملیوی گی آرا دادا ارس دی بردے کی بس کہا یارا بیا بدل کلا یون سے پسی منڈے وے کلا بل پسی منڈے وے خلق هم دی پیجنیم نی یارا ورس سودا بکرانا دا کرتا خودی خام خواه خلق لگن لحاظ کئی که نوانا دی که جواب فبری مسئلہ کی بلحاظ دکے اللہو یبسط دا شیطان با ایمان وسوسی ری خواه اللہ رزق ورکی فراکی دا چرا چکو غشی تخول بندگانو تنگیی تارا دا پارا بشکا اللہ پایوسی دے پورام زان لرے سواب گٹی کسا کم دیر ہاں افری ورکی تھا اللہ با سواب گتی کہ نگیتی نگی گتی میں خواہ پیسے ورکو دا جانا غصوان بانی شینا لو وہ موستو سا یرا او تے گوڑا پتے را کرے دو جماعت سر خواہ کی کنال گدرے جرے با فری مقتدیانو یرا مرا دا اس طرح جستا پتے را لے پہ سبزی ممزی کرا او بید جماعت ندر کری دلا تو مسئلہ دے توحید دے بیان کرا دو بدر بارے بندے یو چوبا بندی شوی تو فصل اوچی گی تو بیا با خورے سا سب اخرو بیا با سخورے یا بدا گا سے پارے فصل پتی کی وچ پروتی بدا این وجہ نبازا سر خوزوا و گزارا کوا گزار دن جوڑے گا نصب اکے جواب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَفُوزُ كِرِدِينَا چا سو کولی بلنو بو تا دا کئی پدی بانز مکام امبادی موتیا فضو چوالی دیز مکینا تولا یقولن اللہ خامخا وابدی اللہ وامی یریگا قطید بانی اوپا بند اکڑے اللہ بخفلی اوپا کلاو کی برن آسمان ناس تا فصل بسیراب کی تدیر تیبون ممبونو دے پرواہ مکہ وارلی دو جماعت ندو بو دا مقتدیانو تدا اللہ دا توحید بیانو کا اللہ ویز بستا فصل سیراو کم پخپلو بو دا برنا رو بی بارانو کم سریا قل الحم شیطانم وسوسی بیمان آچے خدا اللہ موتا کتاب معلوم ندے سنگے گینڈی قل الحمدللہ والاگ حمدو ندے اللہ بلکہ زیادہ خلقنا لیکن فدے کیا کل نشتا بلا وسوسا وما ذل حیات الدنیا الا لون ولعب یارا دا سود زندگی رجی دی یارا خوشحال تیر اول غالی بچی دی رون دی غم خادیان دی خلق و سرطول تعلقون دی رشتی دی لکھتا پروگرام کے خودش تصبت جنازی لم نرازی چھو رکے کا مرا دا یونس نمانی لخلق عوام ہو نتا پی جاندہ نما پی جاندہ تاو پی جاندم صرف پی جاندم پی علم پی لحاظ سرا عوام زویم چکے صرف بکینو تو طلباء علماء سپین او صرف پڑ کی مخلوقات اخری تعالی گاڑی موٹر دی فلین کوچی موٹر سیکل لی جیپان نظمہ جنازے لد آگلے دی جنازے لد آرم نستاسو جنازے لد آگلے و تاسو لد آرے او من کوشش دا کاو چې ډېر پیسې ولګو خو څنګه راځي له لاس په دې وای دا سو ژوندۍ را مله چې نه اځي له وادا سے خالق دې رسن جنازې لا ډور راځي نه دا چې لاس کا صدا شي بادا مالا دی چې یو مسلمان په جنازا سلوي کې سعودي یو هغه سی خلقی نو دا دا اللہ دا پارا جرگرہ چا اللہ من سوال کو تا دے انسان تا معافی ہو کا اللہ اگر انسان کل گناہونا معاف کئی تاوارے نن جنازی خو طولی دری یاری مالا را غلی او زکر بازو مالا نو را غلی مالا دوانم و واسم پرید سریا نو دواش تا نو جناز او تا پوچ دا جنازی ہو که جنازی ہو لوردی تا طلباء علماء رو خیستا جنازی وردی او دا خلی زبانی ودری گی یارا دا غواز خودشتا که تا پوچ سرو که گیتا سنو که یازنو که ویلو جنازی وردی نو خودی ریو بخار که لین که ورده چه بای جنازه رسول که لگی لگ صاحب شه جنازه ما تجاو یو واو روی تا پوسته او که لسو یا پینزل نصر به جنازه وزی نو تو از اللہ اکبر که اللہ اکبر اللہ نو صدق خبر نلی خلی بارا خودشتر که اولو وردی لداموها چه ده دا سو زندگی زندگی دا دا خو وقت تیره الگوالی نا نو جواب او نده دا جنو دنیا مگر توکی و بسه ما دا خطو کیری ها خوشحالی زندگی خود آخرت تا توکی پا خوشحالی او پا دا غزن بردوما او خامغا کرد آخرت لحی الحیوان داری امیشا تاش تدا خلق پویگی بلا وسوسا فیدا رکیبو فی الفلکی داو اللہ مخلصن نو دین یا سکی لارشم گانه راسته ده نیشتا پور اطلال غالی خو سکی لارشم بیان ده تقریر ده درس ده نو جواب چه مال ده گرطنو ده پارا سنگ پکشتای که زی چه مال گتی او ده دین ده حاصل اونو ده پارا نزی چه دین زکم یا دین بیان کم کشتو که لارشم مالا کشتای که که نا دین بیان که دین زکا پیزار اکی بو فلفل که کلا چه ده سوالش پکشتو که نو چه غوی اللہ تا چه خالص که انگر اللہ تا دین ده عبادت توحید اکلا چه خلاص که ده او چه تا ازاهم یو شرکو ناگام ده شرکی چه کل اخلاص که نو ازا مافلانه بابا را کنر زوله و حاغتا می سوال کره و نو زکر دیگ می پوخ کره و زکر بچه ما دیر پارا چه کفرو کی پاری متنمانی چه ورکری من دیتا او دیر پارا فیدواری زرده چه پوی بشی دی بلا وسوسا اولم یرو انا جاننا حرمنا منن یرا کلالم یارنو کار خرابی ما با خالق زان زان لکی بیا با سوک راسا اس سوک مراسا بیو راسا رورم نو ادری گیان لی بسکو ما جلال الدین بابا خبر خم یاد اور اپل کر اچھے ہاں ہاں ادری کا سوانے چے کرا ہاں دفن کرے ہو بیا و ما خلد یو یو کی تبابشی بیا و راس خلد خلاف شروع کی نو جواب آیا دینگوری چے بشکا گرزور من حرم زیدہ من حرم لمی امن ورکو وقتا سید توحید کارکو تالوم امن درکما ویوتا خطف الناس من اولیم اوان اولی بشی خلق چار چار پیر دینا ایرم ما ما با خلق یو یو کی اللہ وی نبا یو کی گی زبا تارا امن درکم سنگا چما حرم لا من ورکو مکیلا تالبا امن درکما تا تبا خلق سنوی آیا پا باطل والد یقین کی او پلی مرد اللہ انکار کی سنگا وسوسیوی او دشیطان او دا اللہ سنگا مضبوطو میخونے پٹکوال خورستو کی گی بنا ابتلا برداشت کا دا مسائب بستا مخی راجی سوگ دے ہا اونو ومل ازمو سو دے ریز دے زاریم پا جوڑا اولو کدا چانا چا جوڑے پا اللہ بانی درو دا طول ضرور دا مخی لرے گی او کتا کلا یو شرکی نیولے و کلا بل شر کلا بل شر نیولے مچاوا تو یہ تو بیان حکم دا شرکیات و کفریات بان بختی راک آگی ہا کذبا نو کذبا بلا کی یا نسبت دو درو کلے قرآن تا حق قرآن توحید تا کلا چراہی دا توحید تا آیا نرے پچانم کی زیر کافرانو بلا بلا بشک دے دیکھ نرے بلا بدار کوئی بلا دے نکافر دو پا صدر صورت تلالے صدر صورت آتے سوے لو احسب الناس ایو ترکو ایو قولو آمننا وهم لا یفتنون فتنہ کی بون غزوریشی نا آکسان جتے حاجو کفینا ومن جادا فانما یجاہدو نا آکسان جا کشش کی فینا فی تواد ناز منگ پتا بیدارے کی زمین پتن کے لگا دینہم سبولنا تو خام خام مضبوط کو من دل را پنے غلار باندی پنے غلار بے اللہ ویز مضبوط کم اللہ ویز مضبوط کی نیر لاری دا قرآن دی سبل دا قرآن دی نیغ لاری دا توحید دی نیغ لاری دا انبیاء علیہم السلام دی اللہ دا منگ داغی پا نفس و قلم روان کی اللہ دا منگ پا توحید مضبوط کی اللہ دا منگ پا قرآن بانی مضبوط کی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او بیشکا اللہ دا صدقن موحدیننا محسنین جلالین مانا کی موحدین بیشکا اللہ ورد دا نور صدق ندے نا نور صدق دے فاغه معیت عامه ده او دای معیت خاصه ده سنگه ده منگ سره امداد ده سار سورو شوی او بجه او دا او شو گورا پینزه بجی دی هنو نور امداد سنگه او دای او خدای شخص تاسو مانی پروارا این زیم چرتون مازگره پوری وائی و این اللہ لما الموسنین بشک اللہ سرد مواهدینو نده سرد مخلصینو سرده پا عمل که اخلاص فی العمل سرد دی ابتلاء علی المومنین در امتحانات نفس بدی آرام غالی نفس لب آرام لور کے مور اپلار بدی منکی لاتو تو نوے منک نوے منی او بل ناکار پیرو مدا بدی منکی دس پی نیچی تو گورا وانگورم دن تا گورم تاتا نگورم ستاگیر تا نگورم از قرآن و سنت تا گورم انہم لکاجبون وادا در جندی ها وقت بے سورے ہمیشہ لقد ارسلنا نوحاً او کیفیت بے سنگے اقتلو او حرکو او کی بڑے گردے اپ آخر کے وسوسے و آخر دعوانا الحمدللہ دعاو کے اللہم صلی اللہ